जो एक विभक्ति अंत है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद का यहीं से प्रारंभ है। ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, यही प्रारंभ वाक्य है, उपक्रम वाक्य है। तो ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये जो उपक्रम वाक्य है, इस उपक्रम वाक्यस्थ अक्षरम और उद्गीतम ये दोनों पद एक विभक्त्यंत है, इसलिए इन्हें परस्पर समानाधिकरण कहा जाता है। अक्षर शब्द उद्गीत शब्द का समानाधिकरण है, उद्गीत शब्द अक्षर शब्द का समानाधिकरण है, और इन शब्दों का जैसा एक अर्थ होता है, ऐसे समानाधिकरण्य का भी अर्थ होता है। जिन पदों में समानाधिकरण्य है, उन पदों का अपना अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अक्षर शब्द का निश्चित अर्थ है वर्ण यहाँ पर, और उद्गीत शब्द का भी एक निश्चित अर्थ है साम का अवयव विशेष, उद्गीत शब्द का वाच्यार्थ है, अक्षर शब्द का वाच्यार्थ है वर्ण, और ओम इत्येतत् ये विशेषण अक्षर का बता रहा है कि ओम इत्याकारक वर्ण, और यहाँ पर जो अक्षरम और उद्गीतम में सामानाधिकरण है उसका भी अपना अर्थ है। तो उस वो चार अर्थ होते हैं सामानाधिकरण्य के शब्द के, उन चार अर्थों में से सब वाक्यों में चारों के चारों अर्थ नहीं लिए जाते, एक अर्थ लिया जाता है। जैसे अनेक अर्थक शब्द के अनेक अर्थों में से एक वाक्य में एक समय एक ही अर्थ लिया जाता है, सब अर्थ नहीं लिए जाते हैं, ऐसे सामानाधिकरण्य भी चार अर्थों में हो सकता है, उनमें से कोई एक अर्थ एक वाक्य में सामानाधिकरण्य का लिया जाता है। तो यहाँ अक्षरम और उद्गीतम में जो एक दूसरे का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो रहा है वो किस अर्थ में माना जाए, चार अर्थों में से, तो पहले वो चार अर्थ बताए जा रहे हैं और संशय किया जा रहा है कि इन चार अर्थों में से सामानाधिकरण्य का यहाँ कौन सा अर्थ है। किम अध्यासो, एक अध्यास अर्थ होता है सामानाधिकरण्य का, दूसरा बाध, बाध का ही दूसरा नाम है अपवाद, और तीसरा है ऐक्य अभेद एकत्व ऐक्य, ये पर्यायवाचक शब्द है, और विशेषण विशेष्य भाव, उसे विशेष्यता भी कहा जाता है। तो ये चार अर्थ होते हैं, इन चार अर्थों में से अक्षरम उद्गीतम में इन दो शब्दों के सामानाधिकरण्य को अध्यास अर्थ में माना जाए, अध्यास अर्थक सामानाधिकरण्य है, या बाध अर्थक है, अथवा एकत्व अर्थ है इसका, या विशेष्यता अर्थ है, ये चार विकल्प अक्षरम उद्गीतम इन दो पदों का जो परस्पर सामानाधिकरण्य है उसके अर्थ के विषय में हुए। इन चार अर्थों में से किस अर्थ में सामानाधिकरण्य माना जाए, ये संशय हुआ, इसे चतुष्कोटिक संशय कहा जाता है। तो यहाँ का पूर्व पक्ष है कि इन चार अर्थों में से ये अर्थ विशेष सामानाधिकरण्य का होगा ऐसा कोई निर्धारक हेतु न होने से यहाँ अनियम इन चार में से कोई भी अर्थ निश्चित नहीं है, ये पूर्व पक्ष है अनिश्चय। तो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रकार से विषय और संशय बताया और पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। अक्षरस्य अत्र नास्ति ऐक्यम नियतम, यानी उद्गीत शब्द और अक्षर शब्द इसके सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में अत्र शब्द से अर्थ लेना, उद्गीत शब्द को उपलक्षण समझना, अक्षर शब्द को उपलक्षण समझना उद्गीत का भी श्लोक में। तो अक्षरस्य उद्गीतस्य च सामानाधिकरण्यम सामानाधिकरण्य के विषय में, ऐसा अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा सामानाधिकरण्य के विषय में। ऐक्यम नियतम ऐक्यम नास्ति, तो नियक ऐक्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है एक मत, एक निश्चय। सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में एक निश्चय नहीं है, नियत एक निश्चय नहीं है कि यहाँ पर सामानाधिकरण्य अध्यास अर्थ में ही है या बाध अर्थ में ही है, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। चार अर्थों में से अनिश्चय ही यहाँ पर पूर्व पक्ष है। कहा ऐसा क्यों, तो कहते हेतु अभावतः। इन चार अर्थों में से सामानाधिकरण्य का यही अर्थ विशेष होगा, अन्य अर्थ नहीं होंगे, इत्याकारक निर्धारण करने वाला कोई हेतु न होने से हेतु अभावतः का अर्थ है। तो इस प्रकार ये ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्यस्थ अक्षर तथा उद्गीत शब्द का सामानाधिकरणीय अनियत अर्थक है, कोई नियत अर्थक हेतु न होने से ये पूर्व पक्ष बना। इस इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बता रहे हैं भारती तीर्थ जी। यहाँ जो संशय को बताने वाला प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध है उसमें जो अंतिम पद है विशेष्यता, ये सिद्धांत मत है। अक्षर और उद्गीत शब्दों का सामानाधिकरण्य विशेष्यतार्थ में है। हाँ, विशेष विशेषण भाव अर्थ में सामानाधिकरण्य है, न कि अध्यास अर्थ में या अपवाद अर्थ में या ऐक्य अर्थ में। इन तीन अर्थों में से एक भी अर्थ में इन दो शब्दों का सामानाधिकरण्य नहीं, अपितु विशेष्यता अर्थ में सामानाधिकरण्य है, ये सिद्धांत है। इसे बताया उद्गीतेन वेदेषु व्याप्तः ओंकार विशेष्यते, सभी वेदों में ओंकार का प्रयोग है। ये जो उद्गाता से उपलक्षित उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता आदि साम वेद के ऋत्विक है, ये भी अपना अपना जो उद्गानादि कर्म है वह करते समय ओम का उच्चारण करते हैं, और आध्वर्यु के द्वारा किया जाने वाला जो आध्वर्य कर्म है यजुर्वेद का आचार्य होता है वो आध्वर्यु होता ऋत्विक, और उनके द्वारा जो कर्म किया जाता है यज्ञ में उसे आध्वर्य कहा जाता है। और आध्वर्य कर्म करते समय आध्वर्यु के द्वारा भी ओंकार का उच्चारण किया जाता है, इसलिए वो यजुर्वेद में भी व्याप्त है, सामवेद में भी व्याप्त है। और ऋग्वेद का होता है, होता ऋग्वेद के ऋत्विक को कहा जाता है होता, और उस होता के द्वारा किया जाने वाला जो हौत्र कर्म है उस हौत्र कर्म के प्रारंभ में भी होता के द्वारा ओंकार का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ओंकार ऋग्वेद में भी व्याप्त माना जाएगा। तो सभी वेदों में ओंकार की व्याप्ति है, सर्वत्र प्रयोग है। तो ये संशय होता है कि ओम इत्येतद अक्षरम उपासित, बिना उद्गीत के यदि वो वाक्य रहेगा, छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम वाक्य, उसमें से उद्गीत इस पद को हटा देते हैं और उस पद के बिना उपक्रम वाक्य को रखते हैं तो वह वाक्य बनता है ओम इत्येतद् अक्षरम उपासित। अर्थ निकलेगा कि ओम इस अक्षर की उपासना करें, केवल अक्षरम उपासित इतना रहेगा तो अर्थ निकलेगा अक्षरों अक्षर की उपासना करें। तो अक्षर शब्द तो सामान्य रूप से वर्ण मात्र का परामर्शक है, तो कौन से अक्षर की, कौन से वर्ण की उपासना, तो कहा ओम इति एतद, यानी ओम इस वर्ण की उपासना करो, तो ओंकार की उपासना। तो फिर ओंकार भी सभी वेदों में प्रयुक्त है, तो ओम इति एतद अक्षरम उपासित इस उपक्रम वाक्य के द्वारा कौन से ओंकार की उपासना बताई जा रही है, क्योंकि वो तो सामवेद में भी हैं, ऋग्वेद में भी हैं, यजुर्वेद में भी हैं, तो कौन सा ओंकार उद्गाता के द्वारा उपासनीय है, ये शंका होती है। तो इस शंका का निराकरण करने के लिए और आपके हौत्र तथा आध्वर्यो कर्म के प्रारंभ में होता तथा आध्वर्यु के द्वारा प्रयुज्यमान ओंकार का व्यावर्तन करने के लिए उद्गीत ये विशेषण है, विशेषण होता है व्यावर्तक, तो उद्गीत ये विशेषण है। हाँ, उद्गाता गायन करेगा उसका कर्म होगा उद्गान कर्म, और उद्गान कर्म के प्रारंभ में जो ओंकार हैं वह ओंकार उपास्य हैं उद्गाता के द्वारा, ये अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से ये सिद्धांत कहा जा रहा है द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कि वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीतेन विशेष्यते। तो ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्यस्थ जो उद्गीतम यह अक्षर पद का समानाधिकरण पद है वह विशेषण है ओम इस अक्षर का। ओम इति एतद् अक्षरम इतने का तो अर्थ है ओम यह अक्षर, वो हुआ विशेष ओम इत्याकारक अक्षर, और उसका विशेषण उद्गीत है इसलिए कहा कि वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीतेन विशेष्यते। तो समस्त वेदों में व्याप्त ओंकार विशेष्य है और उद्गीत विशेषण है, इसलिए सामानाधिकरण्य को विशेष्य विशेषण भाव अर्थ में माना जाएगा, उसका विशेष्यता अर्थ निकलेगा सामानाधिकरण्य का। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीतेन विशिष्यते। ये सिद्धांत बताया कि सामानाधिकरण्य विशेष्यता अर्थ में है, पहले तीन अर्थों में नहीं। विशिष्यते ये पाठ है, पाठ विशिष्यते ठीक है, इसलिए कि यक प्रत्यय है। हाँ नहीं, वो सी में गुण किया हुआ इकार में दिखा रहा है, विशिष्यते ठीक है। वो कित प्रत्यय होने से इकार को एकार नहीं होता, विशिष्यते। हाँ कर्मणि प्रयोग है। तो अध्यासादो फलम कल्प्यम, तो कहा कि आप विशेष्यता अर्थ में ही सामानाधिकरण्य क्यों मान रहे हो, बाकी तीन अर्थों में क्यों नहीं होगा, अध्यास अर्थ में या बाध अर्थ में या एकत्व अर्थ में। तो कहते हैं इन अध्यासादि अर्थ में यदि हम अक्षर और उद्गीत शब्द का सामानाधिकरण्य मानेंगे तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी, फल की कल्पना करनी पड़ती है और उद्गीत पद की लक्षणा भी करनी पड़ती है। यदि उद्गीत का आरोप ओंकार में करते हैं, अध्यास होता है आरोप, जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि का आरोप किया जाता है, ऐसे ओंकार में उद्गीत का आरोप करेंगे तो ओंकार में एक तो अध्यास मान भी लेंगे इसका उद्गीत का, तो उद्गीत बुद्धि आरोप का कोई ना कोई फल होना चाहिए। जैसे शालिग्राम आदि में विष्णु आदि आरोप का फल होता है, एक अदृष्ट बनता है, उससे उपासक यदि विष्णु की प्राप्ति चाहता है तो उसे विष्णु की प्राप्ति होती है, और यदि विष्णु से कुछ अन्य लाभ प्राप्त करना चाहता है तो अन्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसे वो फल हुआ। जो ऐसे ओंकार में उद्गीत दृष्टि आरोप का कोई ना कोई फल होना चाहिए, वो फल वहाँ पर बताया नहीं, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी एक। और उद्गीत शब्द की लक्षणा भी करनी पड़ेगी ओंकार में, उद्गीत शब्द का तो वाच्यार्थ सामावयो साम भक्ति है, सामावयो, और वो छोड़ करके आरोप करना पड़ता है। जैसे विष्णु शब्द का अर्थ प्रसिद्ध सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम होता है रूप वाला, लेकिन वो शालिग्राम में जब ये करते हैं तो वो विष्णु शब्द का वो अर्थ छोड़ना पड़ता है और शालिग्राम को ही उस रूप में देखना पड़ता है। इस प्रकार ये जह लक्षणा करनी पड़ती है। तो दो दोष, एक तो फल की कल्पना अध्यासादि में और दूसरी उद्गीत पद में लक्षणा, ये दो दोष आते हैं ये यहाँ पर उनमें से एक दोष बताया है कि अध्यासादो फलम कल्प्यम। कहा जो दो दोष बता रहे हो उनमें से एक दोष तो आप में भी है लक्षण, जैसे हमें अध्यासादि आर्थक सामानाधिकरण्य मानने पर उद्गीत की लक्षणा करनी पड़ती है, ऐसे आप भी तो ओंकार का विशेषण जब उद्गीत को बनाते हो उस समय उद्गीत शब्द का जो मुख्यार्थ है उद्गीत अवयव साम भक्ति हाँ उद्गीत नामक जो साम अवयव वो तो नहीं मानते हो वाचार्थ, लक्षणा करते हो उस साम के अवयव का भी अवयव। साम का अवयव तो उद्गीत है और उसका अवयव उद्गीत उद्गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार, ये लक्षणा अवयव अर्थ में कर रहे हो तो आपको भी लक्षणा माननी पड़ती है। इसलिए भले ही फल की कल्पना न करनी पड़े क्योंकि सिद्धांत में ये कर्मांग अवबद्ध उपासना होने से ओंकार में कर्मांग उद्गीत की दृष्टि करते हैं तो जो आपका वो है कर्म फल उसमें विशेषता आती है। श्रुति ने बताया है कि जो विद्या के साथ यानी उपासना के साथ किया गया कर्म है वह वीर्यवत्तर होता है, यानी कर्म फल में विशेषता, अलग से कर्म फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती सिद्धांत में। और अध्यास आदि मानेंगे तो ये स्वतंत्र उपासना होगी, कर्मांगावबद्ध उपासना नहीं होगी, तो उसमें फल की कल्पना करनी पड़ेगी, लक्षणा तो ही है। तो पूर्व पक्ष ने कहा भले ही हमें दो दोष हमारे पक्ष में आप बता रहे हो लेकिन आपका पक्ष भी तो सर्वथा निर्दोष नहीं है, आपको भी उद्गीत शब्द की उद्गीत अवयव में लक्षणा करनी पड़ रही है, उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य हैं ऐसा बताने के लिए। तो सिद्धांती कहते हैं यद्यपि हमारे में भी लक्षणा नामक दोष हैं सिद्धांत में, लेकिन दोषों में भी जब बिना दोष स्वीकार किए तात्पर्य अर्थ निकलता ही ना हो, लक्षणा को भी दोष माना गया लेकिन विचारकों ने कहा यदि लक्षणा नामक दोष को स्वीकार किए बिना वाक्य का तात्पर्य अनुपपन्न हो तो लक्षणा की जाती है। लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तित, वाच्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के वाच्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य अर्थ यदि ठीक ठीक निकलता है तब तो वाक्य में प्रयुक्त किसी भी पद में लक्षणा करना अनुचित माना जाता है, लेकिन वाक्यार्थ नहीं निकल रहा हो बिना लक्षणा के तो फिर लक्षणा करके भी वाक्यार्थ निर्धारण किया जाता है। लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तितः, हाँ लक्षणा का बीज है तात्पर्य अनुपपत्ति। तो यहाँ पर ओंकार जो साम वेद में उद्गाता के उद्गान कर्म के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार है उसी को उपास्य बताना है, उसका उपास्यत्वेन रूपेण निर्धारण ये वाक्य तात्पर्य निर्धारण माना जाएगा। ये वाक्य तात्पर्य निर्धारण उद्गीत पद में उद्गीत का जो वाच्यार्थ है साम भक्ति उसके अवयव में लक्षणा किए बिना उद्गीत पद की, ये उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है, ये वाक्य का तात्पर्य नहीं निकलता। इसलिए यहाँ उद्गीत पद की, उद्गीत पद का जो वाच्यार्थ है अवयवी, उसकी अवयव में मात्र लक्षणा करनी पड़ रही है, ये सन्निकृष्ट लक्षण है। और पूरा का पूरा वाच्यार्थ छोड़ करके अन्य ही अर्थ लेना पड़े, उसे जहल लक्षणा कहा जाता है, विप्रकृष्ट लक्षणा कहा जाता है। वाच्यार्थ बिल्कुल ही न रहे, वाच्यार्थ से असंबद्ध अर्थ ही लेना पड़े तो विप्रकृष्ट लक्षणा, और वाच्यार्थ से निकटवर्ती वाच्यार्थ का ही कोई अंश लक्षणा से लेते हैं तो उसे सन्निकृष्ट लक्षणा कहा जाता है। तो सिद्धांत में लक्षणा नामक दोष है, लेकिन सन्निकृष्ट लक्षणा, उद्गीत शब्द का वाच्यार्थ तो अवयवी है, साम का अवयव विशेष जो उद्गीत, और उस अवयव का अवयव, इसलिए उद्गीत शब्द हो गया अवयवी का वाचक, और उसका अवयव हुआ ओंकार। तो अवयवी के वाचक शब्द का अवयव में मात्र प्रयोग कर रहे हैं हम लक्षणा से, तो ये सन्निकृष्ट लक्षण है, अवयवी का एक देश लिया जा रहा है। और आपका तो अध्यास आदि में यदि सामानाधिकरण मानते हैं तो उद्गीत शब्द का वाचार्थ पूरा का पूरा छूट जाता है और दूसरा ही अर्थ लेना होता है, इसलिए वो विप्रकृष्ट लक्षण है। तो लक्षणा नामक दोष होने पर भी जहाँ बिना दोष स्वीकार किए तात्पर्य न निकल रहा हो, तो कम से कम दोष जिस पक्ष में हो उस पक्ष को लेना चाहिए। तो कम से कम दोष वाला पक्ष है विशेष्यता पक्ष, सामानाधिकरण्य विशेष्यता अर्थ में मानते हैं तो उद्गीत पद की उद्गीत अवयव में लक्षणा मात्र करनी पड़ती है, उतना ही दोष है, फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती। अंगावबद्ध उपासना होने से वो कर्म का जो फल बताया गया उसी में विशेषता ये फल हो जाता है, वो श्रुति ने बताया ही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि अध्यासादो फलम कल्प्यम, और सिद्धांत में सन्निकृष्टांश लक्षणा, तो सन्निकृष्ट अंश है उद्गीत साम भक्ति का अवयव ओंकार, वो सन्निकृष्ट अंश है, उसमें लक्षणा। इस प्रकार ये सिद्धांत रहेगा सामानाधिकरण्य अनियतार्थक नहीं है, नियतार्थक है, और उसका नियत अर्थ है विशेष्यता, ये सिद्धांत इस अधिकरण में बताया जाएगा। अब भाष्य को देखा जाए, भाष्य की अवतरण टीका है, सामानाधिकरण्यं विषयीकृत्य संशयम आह ओम इत्येतत् इति। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपाशीत, इस वाक्यस्थ अक्षर शब्द तथा उद्गीत शब्द के सामानाधिकरण्य को विषय बना करके इस अधिकरण के संशय को भाष्यकर भगवान बता रहे हैं। अधिकरण के छह अंश होते हैं ना, विषय संशय संगति फल पूर्वपक्ष सिद्धांत, उसमें से विषय हैं ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ अक्षर तथा उद्गीत शब्द का सामानाधिकरण्य, ये विषय है। इसलिए कहा कि सामानाधिकरण्यम विषयी कृत्य संशयम आह, तो संशय को बताते भाष्कर भगवान ओम इत्येतत् इति। तो भाष्य को देखिए, ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत इत्यत्र अक्षर उद्गीत शब्दयोः सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणे अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण पक्षाणां प्रतिभासनात् कतमो अत्र पक्षो न्यायस्यात् इति विचारः। तो कहते हैं ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्य में उद्गीत शब्द और अक्षर शब्द का सामानाधिकरण्य सुना जा रहा है। तो ये जो सूर्यमान सामानाधिकरण्य है इसे किस अर्थ में माना जाए, इसके विषय में क्या इसका अर्थ अध्यास माना जाए या अपवाद माना जाए या एकत्व माना जाए, अपवाद यानी बाध, या एकत्व माना जाए या विशेषण पक्ष माना जाए, ये चार पक्ष प्रतीत हो रहे हैं। प्रतिभासनात् का अर्थ है प्रतीत हो रहे हैं। तो कतमो अत्र पक्षो न्यायस्यात्, इन चार अर्थों में से सामानाधिकरण्य का कौन सा अर्थ उचित होगा, इसका निर्धारण अनुकूल यह विचार प्रारंभ हो रहा है। तो पहले ये जो सामानाधिकरण्य के चार अर्थ बताए जा रहे हैं इनमें से एक एक का लक्षण बता रहे भाष्यकर भगवान। अध्यास किसको कहते हैं, अपवाद किसको कहते हैं, एकत्व क्या है और विशेषणता क्या है, ये सब बताया जा रहा है। तो तत्र अध्यासो नाम, पहले अध्यास पदार्थ बताते हैं। तो तत्र अध्यासो नाम इस भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में, अध्यासादि पदार्थान व्याचष्टे तत्र अध्यास इत्यादि ना। सामानाधिकरण्य के जो चार अर्थ होते हैं उनके वाचक अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण, इन शब्दों का मात्र प्रयोग हुआ, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या होगा, अध्यास किसको कहा जाएगा। सामानाधिकरण्य का एक अर्थ अध्यास है, वो अध्यास पदार्थ क्या है, ये अपवाद पदार्थ क्या है, एकत्व पदार्थ क्या है, विशेषण पदार्थ क्या है। जैसे अध्यास सुनते हैं तो हम किस अर्थ के वृत्ति को बना लें, ये प्रश्न होता है। तो नया नया कोई शब्द होता है जिसका अर्थ नहीं समझ कभी समझा है, तो श्रोता के कान से शब्द मात्र निकल जाता है, तद अर्थाकार वृत्ति मन में नहीं बनती, का मतलब अर्थबोध नहीं होता, केवल शब्द कान से निकल जाता है ध्वन्यात्मक। देखिए उस ध्वन्यात्मक शब्द का जो अर्थ होता है, ऐसे अध्यास ये ध्वनि हुआ, कहा सामानाधिकरण्य शब्द का अर्थ अध्यास है। तो अध्यास इस ध्वनि को सुनते ही मन में जिस अर्थ के आकार की वृत्ति बनेगी वो हो जाएगा अध्यास पदार्थ। लेकिन ये पारिभाषिक शब्द हैं, नया नया कोई सुनता है तो उसे पता नहीं चलता, इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं कि तत्र अध्यासो नाम द्वयोर वस्तुनोः अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धो अन्यतर बुद्धि अध्येष्यते यस्मिन् इतर बुद्धि अध्येष्यते अनुवर्तते एव तस्मिन् तद्बुद्धि अध्यस्त इतर बुद्धा वपि। ये अध्यास है, अध्यास का लक्षण बताया। सामानाधिकरण्य का जो एक चार अर्थों में से प्रथम अर्थ है अध्यास, वो ये है। इस पंक्ति का टीकाकार ने एक छोटे से वाक्य में अर्थ कर दिया, उसे पहले देखिए फिर इस पंक्ति को लगा लेते हैं कि बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप अध्यास। यानी भेद बुद्धि पूर्वक जो अध्यास आरोप है उसे अध्यास कहते हैं, बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप, अभेद आरोप उसे कहा जाता है, भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप को, अभेद बुद्धि नहीं यानी भेद, हाँ अभेद का आरोप किया जाएगा, रहेगी भेद बुद्धि। बुद्धि शब्द से लेंगे कि जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का आरोप किया जा रहा, अभेद बता रहा है, बताया जा रहा है, उस समय भी दोनों पदार्थों का भेद भी रहता है। तो बुद्धि पूर्वक जो अभेद आरोप यानी भेद बुद्धि पूर्वक जो अभेद आरोप है उसे अध्यास कहते हैं, ये अध्यास का लक्षण है, सामानाधिकरण्य का अध्यास अर्थभूत जो अध्यास, ये अर्थ इन शब्दों से भाष्य में बताया गया है। अध्यास तत्र अध्यासो नाम द्वयोर वस्तुनो, जो दो पदार्थ हैं, वस्तु यानी पदार्थ, यहाँ दो पदार्थ हैं ओंकार और उद्गीत, ऐसे नाम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि भी अध्यास उपासना है, वहाँ दो पदार्थ है नाम और ब्रह्म, तो दो पदार्थों में से अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धौ, तो निवर्तितायाम अन्यतर बुद्धौ का तो अर्थ हो जाएगा एक बुद्धि चली जाएगी, बुद्धि का अर्थ है प्रतीति, ज्ञान वृत्ति, और जिसका आरोप किया जा रहा है वो एक ही रहेगी यदि, तो अध्यास नहीं होगा, अध्यास उपासना नहीं मानी जाएगी। इसलिए अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धो, तो दोनों में से एक भी बुद्धि निवृत्त नहीं हुई है, यानी प्रतीति दोनों की हो रही है, ये भेद बुद्धि होगी, तो भेद बुद्धि बनी रहेगी, बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप, उसमें बुद्धि पदार्थ हैं अन्यतर बुद्धौ अनिवर्तितायाम, इससे बताया बुद्धि पूर्वक में बुद्धि शब्द का अर्थ है, एक प्रकार से भेद बुद्धि रहेगी, और अन्यतर बुद्धि अध्यक्षते, एक की दृष्टि का आरोप किया जाएगा अन्य में, जैसे नाम में नाम जो शब्द हैं वो भी रहेगा प्रतीक, व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीकाकार वृत्ति भी बनेगी, और भावना से शास्त्र ने कहा है नाम ब्रह्म इत्युपासी, तो उसमें ब्रह्म दृष्टि करो, तो उसको ब्रह्म के रूप से भी ग्रहण किया जाएगा, तो ब्रह्माकार बुद्धि यानी वृत्ति नाम में की जा रही है, लेकिन उस समय भी नामाकार वृत्ति हटेगी नहीं, नामाकार बुद्धि भी रहेगी अंदर से, ये तो नाम है उसमें हम ब्रह्माकार वृत्ति कर रहे हैं, इस प्रकार ये अध्यास उपासना होती है। तो अनिवर्तितायाम एव अन्यतर बुद्धौ अन्यतर बुद्धि अध्यक्ष्यते, एक बुद्धि का आरोप किया जाता है दो में से, तो ये अध्यास हो जाता है। तो यस्मिन इतर बुद्धि अध्यक्ष्यते, यस्मिन यानी नामनी ब्रह्म बुद्धि अध्यक्ष्यते, इतर बुद्धि में इतर शब्द से लेना ब्रह्म, नाम से अतिरिक्त ब्रह्म, उसकी दृष्टि का आरोप किया जाता है, बुद्धि है दृष्टि, तो नाम यस्मिन नामनि इतर बुद्धि यानि ब्रह्म दृष्टि अध्यक्ष्यते यानि आरोप्यते, ब्रह्म दृष्टि का आरोप किया जा रहा है। तो अनुवर्तते एव तस्मिन तद्बुद्धि, तो तस्मिन यानि नामनि तद्बुद्धि अनुवर्तते एव यानि नामाकार वृत्ति व्यावहारिक प्रमाण से बनती है। भावना से नाम को यानी यदि अभी इधर पौराणिक उपासना में आजकल की उपासनाओं में लेते हैं प्रतिमादि में, तो चक्षुरादि प्रमाणों से तो मंदिर में हम प्रतिमा के सामने रहते हैं तो वो प्रतिमा ही दिखती है। यदि पत्थर की है तो पत्थर की प्रतिमा दिखेगी, और उसमें कृष्ण की बुद्धि, शिव की बुद्धि, राम की बुद्धि का भावना से आरोप करते हैं, एक बुद्धि करते हैं, तो कृष्ण बुद्धि करने पर भी कृष्ण की प्रतिमा रहती है। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करने पर भी व्यावहारिक प्रमाण से शालिग्रामाकार बुद्धि बनी रहती है, उसका अपाकरण नहीं होता। अध्यास उपासना ऐसी है। अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य मानते हैं, तो जैसे नर्मदेश्वर में नर्मदा जी के कंकड़ में शिव की भावना, तो भावना नेत्र से तो शिव की दृष्टि का आरोप, और चक्षु से, चर्म चक्षु से नर्मदा जी का कंकड़ दिखेगा। दोनों वृत्तियाँ रहेगी, आलंबन, क्या आलंबन की वृत्ति भी रहेगी, वो समाप्त नहीं होगी, और साथ में शास्त्र ने उस आलंबन में जिसके दृष्टि का आरोप किया एक वो दृष्टि रहेगी, तो माना जाता है अध्यास है। तो यस्मिन इतर बुद्धि अध्यक्षते, तो शालिग्रामादि में विष्णुआदि बुद्धि यानी दृष्टि का अध्यारोप किया जा रहा है, अध्यास किया जा रहा है। तो अनुवर्तते एव तस्मिन यानी शालिग्रामादौ तद्बुद्धि यानी शालिग्रामादि की दृष्टि वृत्ति वो प्रतीत होती ही है। बुद्धि अध्यस्त इतर बुद्धौ अपि यानी अन्य की विष्णुआदि की बुद्धि का आरोप करने पर भी शालिग्रामाद्याकार प्रतीति होती ही है, बुद्धि रहती है। तो ये अध्यास है, भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप, ये अध्यास कहलाता है। ये कहा भाष्य टीकाकार ने कि बुद्धि पूर्वक अभेद आरोपो अध्यास है। उदाहरण बताया जा रहा है अध्यास का, यथा नामनी ब्रह्म बुद्धौ अध्यक्षमानायाम अपि अनुवर्तते एव नाम बुद्धिर न ब्रह्म बुद्धिया निवर्तते। जिसकी दृष्टि का आरोप किया जा रहा है, जिस दृष्टि का आरोप किया जा रहा है उस दृष्टि से पूर्व बुद्धि का निवर्तन नहीं होता, वो पूर्व बुद्धि भी रहती है। ये अध्यास उपासना हो गई। ये वैदिक उदाहरण हुआ, एक लौकिक उदाहरण बताया जा रहा है। यथा वा प्रतिमादिषु विष्णुआदि बुद्धि अध्यास, प्रतिमादि में विष्णुआदि के दृष्टि का आरोप, तो वहाँ पर प्रतिमा के आकार की वृत्ति निवृत्त हुए बिना विष्णुआदि की वृत्ति बनती है, आरोप होता है। ये प्रतिमादि में विष्णुआदि का आरोप भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप है, अध्यास है। तो जैसे उदाहरण है ऐसे यदि अध्यास अर्थ में अक्षर और उद्गीत का सामानाधिकरण्य मानेंगे तो कहते हैं ये होगा कि एवं इहापि अक्षरे उद्गीत बुद्धि अध्यस्यते उद्गीते वा अक्षर बुद्धि इति। यदि अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य मानेंगे तो या तो ओंकार रूप अक्षर में साम अवयव उद्गीत की दृष्टि का आरोप किया जाएगा तो अध्यास माना जाएगा सामानाधिकरण अध्यास अर्थ में, या उद्गीत जो साम अवयव है उसमें ओंकार की दृष्टि का आरोप माना जाएगा अध्यास उपासना है, अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य है। यदि अध्यास अर्थ में मानते हैं तो अभी तो संशय और विषय बताया जा रहा है ना, तो इस प्रकार ये अध्यास का लक्षण हुआ। अब अपवाद का लक्षण कर रहे हैं, चार अर्थ है ना सामानाधिकरण्य के, उसमें से अध्यास का लक्षण और उदाहरण बताया। ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में जो अध्यास का लक्षण है वो अलग, वहाँ तो भ्रांति काल में अधिष्ठानाकार वृत्ति नहीं रहती थी, एक ही रहती है। ये अध्यास उपासना में जो अध्यास है सामानाधिकरण्य का अर्थभूत, वो अलग अध्यास है। अपवाद में तो एक दृष्टि की निवृत्ति होती है, एक ही दृष्टि बनी रहती है, इसको बताएंगे। इसमें लक्षण में आ रहा है मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति यथार्थ बुद्धि से, वो बाध है। हाँ, बाध का ही नाम है अपवाद, वो होता है तत्वमस्यादि में। ये तो मुख्य सामानाधिकरण भी है, और बाध का उदाहरण आ रहा है जब तत्वमस्यादि वाक्य से आत्माकार वृत्ति बनती है तो देह में जो आत्माकार वृत्ति थी उसका बाध हो जाता है, वो बाध है। तो देह, फिर देह की अहम वृत्ति नहीं रहेगी, उसकी निवृत्ति होगी, और अध्यास में निवृत्ति नहीं होती, वो बनी रहती। इसलिए अध्यास उपासना में जो अध्यास है वो जो अध्यास भाष्य में उपपादित अध्यास पदार्थ है उससे अलग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं